three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100 are și site-ul tot100.ro, găsiți de săptămâna viitoare ediția de astăzi și va fi pus și pe andreea.fm și aveți podcast pe kissfm.ro. Înapoi la hituri, pe 58 loc la care am ajuns, Freedom, new entry, Dan Balaș. Top 100, new entry. Freedom! Freedom. All I want is one more night. Freedom. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Now one more minute. Freedom. Let's go! Freedom! Freedom. All I want is one more night. Freedom. I don't wanna wait. și Starchild, Señorita pe 57. Locul 56, picat ieftin e Lonely și avem și ascultăm Ellie White, Compromis, pe 55 a urcat Power of Love. Number 55. Who am I? I've been watching you. Ellie White, Power of Love pe 55, pe locul 54, pe Rihanna, Man Down. Avem Swedish House Mafia cu Save the World pe 53, iar pe 52, K.O. Everybody Party. În coboră Tiny Tempa și Eric Turner, Reading in the Stars, e pe 51. Și înainte de prima jumătate a Romanian Top 100, facem o recapitulare. Number 60. Fata recapitulare în Romanian Top 100. Intrăm în prima jumătate a clasamentului. Pe 50, Radio Killer, Lonely Heart. Pică Britney Spears de 49, Till the World Ends. Și urcă Morricante pe 48, remixul pentru Yeke Yeke. Somehow we could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100, number 47. Romanian Top 100, new entry. piesă compusă de John Puzzle și oferită colegului de brațele Livy Hodor împreună cu Mona, Sweet Love, new entry pe 47. Locul 46, tot urcare, pentru Park Place, Out of Time. Park Place, Out of Time. Simplu și Alex coboară pe 45 cu al lor Convict. În jos, Serena Gheorghe, Disco Romance, e pe locul 44. Pe 43, Highest New Entry, Ina cu nouă single, Club Rocker. She's moving like oh, oh. va ajunge și în top 10. Parcă nu e făcut chiar pentru România. Ina, Club Rocker, noul single, a intrat direct pe locul 43 în Romanian Top 100. Coboară pe locul 42 Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, iar 41 Sac Noel, Loca People. Ne întoarcem imediat cu primele 40 de locuri, nu înainte de a face și o recapitulare.